Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. На працягу гэтай гадзіны мы пагаворым, наколькі роўныя умовы для кандыдатаў на экране БТ для агітацыі, выступаў і шэсцяў. Паговорым пра тое, як у Залессі святкуюць юбілей Агінскага, а ў Дзятлаве рыхтуюцца да дажынак. Зміцер Бартосік прапануе падарожныя нататкі з вёскі Блонь, дзе жыве гаспадар, які летась заняў першае месца па здачы малака дзяржаве. Яго пытанні, якія могуць быць праблемы ў беларуса, што хоча жыць на сваёй зямлі са сваёй працы. Знаходзячыся сёння ў Жлобіне, Аляксандр Лукашэнка патлумачыў, чаму ён не стаў выкарыстоўваць час для выступаў у якасці кандыдата ў прэзідэнты. Паводле яго словаў, ён аддае перавагу практычным справам і вельмі імі заняты. Цытую. «Нават у перадвыбарчую кампанію я не маю магчымасці быць у краіне. Учора Пекін, заўтра Нью-Йорк». Кіраўнік таксама папярэдзіў, што разбярэцца з беларусамі, якія ваююць ва Ўкраіне. Цытую зноў, я ўсіх папярэдзіў і на законадаўчым узроўні мы прынялі рашэнне. Калі ты пайшоў ваяваць, гэта значыць забіваць, неважна на баку Донбасу або супраць яго, то мы з цябе спытаем. Пра гэта заявіў Лукашэнка ў час сустрэчы з работнікамі беларускага металургічнага заводу ў Жлобіне. Дарэчы, напярэдадні нам удалося запісаць голас 21-гадовага беларуса са Столінскага раёна, які пайшоў ваяваць на баку сепаратыстаў ДНР. Ну, казалось бы, за што? За што мяне аб'яўляць наёмнікам, тэрарыстам? Я ж не взрываю дома, не направляю самалёты ў высокаэтаж. Сергей Гайдукевіч, кандыдат у прэзідэнты, у якога сёння запланаваны другі і апошні выступ на тэлебачанні, сказаў нашаму карэспандэнту, што ён хоча пераўзысці і Лукашэнку, і Пазняка. Я умею заводить себя до такой степени, что вот я сегодня дам мастер-класс на всю страну. На всю страну дам мастер-класс. И покажу, что вот такое было. Если вы меня еще раз попросите, могу на бис пойти и третий раз. Паэты-перакладчык Андрэй Хаданович і паэтка Валерыя Кустава знялі відэаролік для кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Яны заклікаюць грамадзянаў стаць незалежнымі назіральнікамі і лавіць махляроў з галасамі за руку. Давайте часам гучна казаць крадзёж, гучна казаць неправда, гучна казаць злодзей. Сёння ў Залессі ля Смаргоні ўшануюць Міхала Клеафаса Агінскага, дыпламата, паўстанца, кампазітара. У гонар ягонага 250-гадовага юбілею ЮНЕСКА абвясціла гэты 2015 год годам Агінскага. Мастак, архітэктар, рэстаўратар Сергей Верамейчык. У Литве, там ці у Польшчы, уладкавалася адносіны да такіх асобаў, як Агінскі. У нас пакуль што яшчэ такія ваганні. Хто такі Агінскі, што ён для нас? Ну, адрадзілі, што вот аўтар паланэза паўночнай Афіны. Ну, акрамя гэтага, мала асэнсаваная гэтая асоба, дзякуючы вот Скарабагатаў, Светлены Немагай, Алексей Фралоў, хваля набывае моц, але не так, як у Литве. Таму што там гэта дзяржаўная праграма, там гэта пастанова сейма аб святкаванні. У нас я не чуў, што было вось наш верховны савет, як ён называецца, прыняў пастанову аб святкаванні Агінскага. У Менску учора прэзентавалі фільм «Мы, браты». У ім распавядаецца біблейская гісторыя пра Каіна і Абеля на сучасны манер. Асноўнае дзеянне адбываецца ў Беларусі. Ордэн абелітаў спрабуе вылічыць і знайсці людзей з пячаткай Каіна, якія нясуць зло. Дапамагаюць ім у гэтым супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта Беларусі. У фільм умантаваныя сцэны плошчы і выбуху ў метро. Пра ўражанне ад прэм'еры мы пагаворым з мастацтвазнаўцам Вячаславам Ракіцкім. Фільм зроблены акурат дзеля таго, каб ім агітаваць у часе выбарчай кампаніі за дзейнага прэзідэнта, з якім Беларусь і далей будзе мірнай, ціхай, спакойнай. А з другога боку, фільм яшчэ і пужае людзей, каб яны не ішлі на плошчу, не пратэставалі, а змірыліся. У Мянскім палацы мастацтва сёння развіталіся з рэдактарам недзяржаўнай газеты «Новы час», палітолегам Алексеем Каралём. Мячаслаў Грыб назваў яго змагаром за дэмакратыю і свабоду ў Беларусі. А вось слова калегі рэдактара Андрэя Дынько. Гэта быў вельмі сумленны чалавек, які добра разумеў, што трэба рабіць, каб наша Беларусь была і каб яна была лепшай. Ён выгадаваў цудоўных дзяцей і пражыў годнае жыццё. Андрэй Дынько пра Алексея Караля. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Сёння ўвечары кандыдат на прэзідэнта Сергей Гайдукевіч сваім другім выступам на тэлеканале «Беларусь-1» завяршае чарговы этап выбарчай кампаніі «Тэлезвароты» прэтэндэнтаў да выбарцаў. Акрамя Гайдукевіча двойчы пабылі на тэлебачанні Тацяна Караткевіч і Мікалай Улаховіч. А вось Аляксандр Лукашэнка традыцыйна такую магчымасць праігнараваў. Пра дэталі агітацыйнай кампаніі мы гаворым з маім менскім калегам Уладзімірам Глодам. Добры вечар, Уладзімір. Добры вечар, Алена. Уладзімір, як вы думаеце, чаму кіраўнік дзяржавы, можна сказаць, дэманстратыўна не ўдзельнічае ў выбарчых мерапрыемствах? Ну, па-першае, так адбываецца ўжо не на адной выбарчай кампаніі. Абраная спецыяльная тактыка, якую вось палітолагі, эксперты акрэсліваюць так. Іншыя кандыдаты ўдзельнічаюць у кампаніі, а прэзідэнт працуе. Вось гэтак сама адбываецца і сёлета. І гэта нават не хаваецца. Вось пра што адкрыта сказаў нашаму радыё кіраўнік ініцыятыўнай групы Лукашэнкі Міхаіл Орда. Гэта запіс адбыўся пасля паседжання ініцыятыўнай групы, і тады мы з Інай Студзінскай задавалі пытанне, як жа гэта так атрымліваецца, што ўсе кандыдаты нібыта ўдзельнічаюць у кампаніі, а прэзідэнт не. І вось што, як патлумачыў гэту сітуацыю кіраўнік ініцыятыўнай групы Лукашэнкі. Так гэта і ёсць выбарчая кампанія. Калі людзі бачаць, як робіць кандыдат, будучы прэзідэнтам, і рэзультаты работы, які ёсць. Гэта і ёсць яго прадвыбарная кампанія і работа. А асобныя нейкія мерапрыемствы будуць, сустрэчы з выбарцамі? Безусловно, кожны дзень сустрэчаецца з выбарцамі, з людзьмі, самі гражданамі Беларусі. Гэта ж ёсць выбарщык. Он з ними сустрэчаецца, кожны дзень і сустрэчаўся, і будзе сустрэчацца. Мы пачулі запіс Міхаіла Орды, і ўсё ж, спадар Глот, у мяне да вас такое пытанне, якое мог бы задаць, скажам, такі строгі заходні эксперт. Так, вось мы заўважылі, што Аляксандр Лукашэнка не выкарыстоўвае час, адведзены яму па закону, па выбарчаму закону, это значыць два выступы па паўгадзіны. Ну, але тэарэтычна, калі скласці ўвесь час, які прысвечаны яму ў рэпартажах, усе яго выступы, усе яго даўгія тэлецытаты, гэта ж набярэцца больш, чым гадзіна. Хіба вось гэтым не парушаецца закон? Набіраецца значна болей, але вось калі пачынаеш пра гэта казаць, у цэнтральнай выбарчай камісіі, якая павінна адсочваць, каб кандыдаты былі ў роўных умовах, заўжды ёсць як бы дзве такія вось высновы альбо дзве падставы для апраўдання. Ну, першае, Лукашэнка дзейны кіраўнік дзяржавы, і таму яго як асвятлялі дзейнасць, так гэта дзейнасць і працягваецца асвятляцца, нягледзячы на тое, што ён з'яўляецца кандыдатам на прэзідэнта. А другое, пра што кажуць у ЦВК, гэта тое, што, маўляў, ну не толькі ж Лукашэнку паказваюць, і Гайдукевіча паказваюць, і Караткевіча, і Улаховіча, але вось калі ў звычайны дзень Лукашэнку паказваюць 10-15 хвілін, то іншыя кандыдаты там мільгануць, ну скажам, на некалькі секундаў, ну зразумела, што гэта ніяк не роўныя умовы. Ну але мы, не, мабыць, не дажылі да такога часу яшчэ, каб сапраўды былі, вось як вы кажаце, западныя эксперты, каб у нас было ўсё па нейкім западным нармальным стандартам, такога, на жаль, няма. З секундамерам ніхто не мірае. Ну, так. Добра, пакуль што кандыдаты маюць права на свае паўгадзінкі. Вось сёння Сергей Гайдукевіч атрымае апошнюю магчымасць выказацца ў тэлеэфіры. Чаго вы чакаеце ад яго выступу? Я, дарэчы, вот сёння з ім раніцай размаўляў, і ведаю, што Гайдукевіч далёка не першы год у палітыцы, і я яму задаваў канкрэтнае пытанне, пра што вы сёння збіраецеся гаварыць выбарцам. Ну, ён, канешне, ніякага канкрэтнага адказу не даў, адказ быў такі: сядайце ля тэлевізара і глядзіце, вы побачыце нешта важнае. І вось тут сапраўды ёсць адна цікавая акалічнасць наконт нешта важнага. Гайдукевіч не аднойчы казаў, гэта было і сёлета, і раней, што ў Беларусі ёсць толькі тры харызматычныя палітыкі. Ну, гэта зразумела ён сам, Лукашэнка і Пазняк. Дык вось сёння сказаў Гайдукевіч, што ён хоча пераўзайсці і Александра Лукашэнку, і Зянона Пазняка, і зрабіць менавіта гэтае такі небывалы, як ён кажа, выступ сёння ўвечары. Я умею заводить себя до такой степени, что вот я сегодня дам мастер-класс на всю страну. На всю страну дам мастер-класс. И покажу, что вот такое было. Если вы меня еще раз попросите, могу на бис пойти и третий раз. Первое выступление, мне все звонили. Сказали, что Сергей Васильевич, да, конечно, вы харизматик, вы умеете держаться перед камерой, вы можете говорить, вы можете все. Я говорю, спасибо. Но это, говорю, только начало. Господар Глот, а чем сегодня занимаются другие кандидаты? Татьяна Караткевич и Миколай Улахович. Татьяна Караткевич сёння праводзіць дзень у сустрэчах з выбарцамі Мігілёўскай вобласці. У тым ліку яна пабывала і на радзіме дзейнага кіраўніка дзяржавы сёння ў Шклове. А вось вечарам такая вось новая форма трошкі сустрэч будзе ўжо не сама Татьяна Караткевич сустракацца, а яе давераная асоба, эканаміст Сергей Чалы. І ён будзе сустракацца з выкладчыкамі і навучэнцамі фінансавага коледжа ў Мінску. Ну, зразумела, спецыфічная аўдыторыя, ім будзе, мне падаецца, цікава пачуць эканаміста. А Мікалай Улахович сёння размаўляў з выбарцамі Мінску. І вось што цікава, для гэтай мэты ён абраў, ну вось, бадай, самае папулярнае месца ў сталіцы. Гэта пляцоўка каля Камароўскага рынку. Ну, сёння на сайце газеты «Звязда» надрукаванае інтэрв'ю са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай, дзе яна назвала гэтую прэзідэнцкую кампанію больш талерантнай, чым мінулая. Паводле яе гэта звязанае з тым, што ў выбарах не ўдзельнічае апазіцыя, якая мае такое жорсткае супрацьстаянне з уладай. Ну, а чым зараз займаюцца тыя ж Анатоль Лябецька і Сергей Калякін, якія пачыналі выбарчую кампанію, але не змаглі сабраць патрэбныя подпісы? Вось тое, што лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін не сабраў неабходных для рэгістрацыі кандыдатам на прэзідэнта 100 тысяч подпісаў выбарцаў, ускладніла партыйцам агітацыю супраць чарговага абрання кіраўніком Беларусі Александра Лукашэнкі. І гэта прызнаў сёння сам Сергей Калякін, калі вось я з ім сёння размаўляў. Сейчас мы, как не участники кампании, партия не участник кампании, может действовать только в соответствии со статьей 45 прим избирательного кодекса. Мы можем проводить массовые мероприятия только по закону о массовых мероприятиях, то есть с разрешения властей. Поэтому сейчас повсеместно, вот вчера я знаю уже, где-то мы подали, наверное, больше 130 заявок на проведение пикетов с агитацией против избрания Александра Лукашенко. Будет и в Витебске, и в Минске, и в Гомеле, и в Бресте, и в Рогачеве, и в Светлогорске, и в Бобруйске, и в Орше, и в Полоцке. Много городов это. Там везде, где у нас есть структуры наша партийная. У нас практически в 62 зарегистрированные структуры, в 62 регионах республики. Но мы должны получить разрешение властей. Пока нет ни отказов, ни решений положительных. У аналогічнай сітуацыі апынулася і аб'яднаная грамадзянская партыя, бо і лідар Анатоль Лябецька таксама не сабраў 100 тысяч подпісаў выбарцаў. Таму актывісты і гэтай партыі вымушаны цяпер пытацца дазволу мясцовых уладаў на правядзенне сваіх акцыяў. І сёння вось такі яскравы прыклад я пачуў у офісе партыі. У Гомелі падалі 8 заявак на правядзенне 30 верасня вулічных шэсцяў. Заяўленая мэта гэтых шэсцяў – актуалізацыя праблемы адсутнасці ў Беларусі сумленных і справядлівых выбараў. І па ўсіх заявках чыноўнікі адмовілі. За навінамі выбарчай кампаніі сочыць Уладзімір Глот. Ну, а у берасцейцаў сёння мы пыталіся, ці сочаць яны за тэлевізійнымі выступамі кандыдатаў на прэзідэнта і чый выступ ім найбольш спадабаўся. Я выступление не смотрел и смотреть даже не собирался, потому что это все бесполезно, конечно. Я думал сразу, как обычно, за нашего батька Лукашенко голосовать, но после того, как он ввел закон о тунеядстве, а в республике пошли массовые сокращения людей, я за него голосовать не буду вообще ни за кого. Прослухала выступы Гайдукевича и Татьяны Караткевич. Выступу Лаховича не хапило сил прослухать. Что я могу сказать? З усіх чатырох кандыдатаў, канешне, найбольшую сімпатыю выклікае Татьяна Караткевіч. Але ж турбуе адзін момант, зазывае ўсіх на выбарчыя ўчасткі. добра ведаючы, што ў нас выбараў няма. Ну, я глядзела Караткевіча і Улаховіча. Ну, Улаховіча глядзела, пыталася дасмотрець да канца, ну, не даглядзела. То пра нейкіх бабров, то пра нейкіх ахотнікаў. Ну, куда это прэзідэнту пра такое гаварыць? Ну, Караткевіч болей-менее так толкова гаварыла. Ну, я не знаю, всё равно, што на прэзідэнтам не станет. Ну, а так все говорят, красивая, симпатичная такая, красивая президентка была бы. Караткевич, спочатку я так само думал, что не треба наугол за ее голосовать, ці треба наугол не идти на выборы. Але, ну, все-таки она, ну, довольно такая щирая, щирый человек, и я не веду, мне з'являються думки на конт этого. Не глядела, бачила только у поштовый ящик, там закинули некую бумажку, кто балачируется в президенты. Вот. То женщину бачила, больше никого не хочу даже и глядеть, потому что ситуацию на Украине вспомню, что, ну, мне кажется, президент у нас Лукашенко был, ну, легко бедно, но жили. А вот возьмут другого, выберут, а вдруг будет так, как с Порошенко. Вот, и у нас переворот пойдет. Лучше жизнь не встает, никакого процветания и расцвета Белоруссии нет. Ну, и знаю одно, что его все равно, он будет все равно избран, а Короткевич... Она, конечно, не победит, это ясно. Ну, берет она 5% там им. Сколько дадут? Голосы Берастейцев на хвалях Радио Свобода. 23 замовы на арганізацыю пікетаў падаў у рэчыцкі райвыканкам Алег Шабетнік, давераная асоба кандыдата ў прэзідэнты Тацяны Караткевіч. І атрымаў нечаканы адказ за подпісам старшыні райвыканкаму Віталя Панчанкі. Калі, маўляў, дамовіцеся з БРСМ і Белай Русю, тай райвыканкам не будзе супраць правядзення пікетаў у замоўленых месцах. Ответ меня очень удивил. Я доверенное лицо кандидата в президенты и должен согласовать с Белой Русью и с БРСМ. Прочитал внимательно избирательный кодекс, там такого ничего не написано. Я обратился в райисполком, пригласили БРСМ и Белую Русь, вел совещание Таманчук Виталий, зам председателя райисполкома, и он мне показал постановление ЦИКа, в котором прописано то, что я все-таки должен согласовать, если там на одно место подаются две заявки от доверенных лиц, либо от организации. Кодекс дополнен или почему-то, чтобы мы находили какие-то трудности. То вчера мы проехали по Речице, нигде пикетов, ни БРСМ, ни Белой Руси нету, но заявки они подали. Кажа Олег Шабетнік, доверенная особа Тацяны Караткевіч. У беларускіх вёсках за апошнія гады амаль зніклі людзі, якія трымаюць каровы. Але ж дзе-нідзе яны яшчэ ёсць. Напрыклад, у вёсцы Блоні, што пад Мар'янай горкай, гаспадар трымае ажно 9 кароў і нават летась заняў першае месца па здачы малака дзяржаве. Здавалася б, жыві, працуй і радуйся. Але ж не так усё проста. Якія могуць быць праблемы ў беларуса, які хоча жыць са сваёй працай на зямлі? Пра гэта наша чарговая падарожжа. Паедзем у Блонь. Падарожныя нататкі з метра Бартосіка з Блоні вы пачуеце хвілінаў праз 20, ну, але перш рэпартаж з Дзятлава. У гэтым райцэнтры вядуць маштабную рэканструкцыю гарадскога цэнтру да абласных дажынак. Дзятлаўцы здзіўляюцца, навошта дабудавалі і так вялікі райвыканкам і чаму не рэстаўруюць, а прадаюць былы палац Радзівілаў. Рэпартаж Міхала Карневіча. Нават старэйшыя жыхары Дзятлава не памятаюць такой маштабнай рэканструкцыі гораду. Кажуць, што ў раёне на такую будоўлю ніколі не было грошай. Аб'ектаў рэканструкцыі, праўда, шмат. У горадзе поўна будаўнічнай тэхнікі рабочых. Асабліва ўсіх гараджан уражвае рэканструкцыя райвыканкаму, будынак якога пабольшае ці не ў два разы. Але ў той самы час зменяць выгляд і раённы дом культуры, і гатэль «Ліпічанка». Рамантуюцца мост на вуліцы Мінскевіча, інтэрнаты, некалькі дамоў на вуліцах Савецкай і Фрунзе, аб'екты гандлю, дарогі і іншыя. Толькі былы палац Радзівілаў сярэдзіны 18-го стагоддзя, што побач з раённым шпіталем, сіратліва стаіць некрануты, абшарпаны, запсыпаная часу сцяной з зачыненымі дзвярыма і ў акне аб'ява «Прадаецца». Усе, з кім давялося пагутарыць у Дзятлаве, не прамінулі згадаць пра гэта. Разгаварыўся з маладой жанчынай у цэнтры гарадка. Яна даволі крытычна глядзіць на тое, што рэканструкцыя адбываецца ў кароткія тэрміны. Гэта паводле яе не зможа не адбіцца на якасці. Цэнтр вот сделали более-менее нормально, если брать чуть дальше, там всё страшно. Самое-самое страшное это дороги здесь. Здесь делают только внешний вид. Как надолго, я не знаю, года 2-3 оно всё и отвалится, потому что это всё делают по-быстрому. А лучше бы сделали дороги, я считаю, и подкрасили бы вот где есть какие-то нюансы. Асобна спадарыня кажа пра райвыканкам. Яна наогул не разумее, навошта іхняму маленькаму гораду такія гмахі для ўлады. Не знаю. Я там была в старом здании один раз, поэтому я туда не хожу, но я считаю, лучше бы детский сад сделали, школу или еще Радивил, что вместо этого здания забросили. Вот его тоже бы. Я считаю, он очень даже красивый. Некоторые иностранные сюда гости приезжают, и им почему-то он больше всего интересен, потому что когда водят в интернете Дятлова, у нас вот именно вот этот Радивил и Радон. Самые два такие места, где можно что-то показать и рассказать, как бы, ну, разъяснить, что сам город из себя представляет. Разговорился с мужчином пенсийного веку, який прожил тут большую частку життя. Кажет, что ему приемно, что его на Дятлова становится пригожейшим, але поводле его не все у житті меряется с внешней пригожостью. Але справа в том, что то першочергово треба было зробить. Для насельников Дятлова сегодня стоит великая проблема. Дятлова, где находятся очистные збудовальні масло-сырзавода, яны уже давно отбыли свой термин. И летом, особливо гэтым летом, там спякотаю, усё Дятлава страдала, не было чым дыхаць. Задыхались людзі. Яшчэ спадар звяртае ўвагу на тое, што жыхары Дятлава наогул не інфармаваны пра тое, адкуль узяліся грошы на рэканструкцыю. Іншы мужчына пенсійнага веку таксама кажа, што горад зменіцца ў лепшы бок, але, маўляў, павінна быць усё ж першая чарговасць. Надо, чтоб какая-то прамышленнасць развівалася. Што гэта прамышленнасці? Нет, нічого нет. В'язджаюць маладзёж. Вот в чём дзела. В'язджаюць, а чё зделаць тут? Колхозіш не зародзіш так много. Пры нагодзе пацікавіўся ў спадароў. Ці адчуваюць у Дятлаве выбарчую кампанію? Ці прыязджалі кандыдаты на прэзідэнта? Мне ў адказ толькі пасмяяліся. Нічого там надо. Ніхто не собирался, ни собрание, ни депутаты, ни кандидаты в депутаты, никуда, никого нет. Абсолютно. Абсолютно. Гэта быў рэпартаж з Дятлава. Ну, а ў Менску ўвечары напярэдадні прэзентавалі фільм «Мы, браты» са сцэнамі плошчы і выбуху ў метро. Што ўрэшце выйшла на экран? Баявік пра дэструктыўную беларускую апазіцыю або біблейская гісторыя на манер Галівуду? На прэм'еры ў Менску быў наш калега Вячаслаў Ракіцкі, які з намі на сувязі. Добры вечар. Добрый вечер, Алена. Что можно сказать про зацікаўленне гледачоў гэтай прэм'ерай? Я думаю, Алена, нема зацікаўлення гледачоў гэтай прэм'еры. Прынамсі, я не заўважыў гэтага, і ўвогуле ў горадзе пра гэта ніхто не гаворыць, акрамя журналістаў і чыноўнікаў. І зрэшты, на учорашнім прэм'ерным паказе у зале пераважна прысутнічалі чыноўнікі, іх жоны, нейкія незразумелыя маладыя людзі. Вельмі мала было, скажам так, тэатральна кінабагемы, а пераважна гэта журналісты, бо пра фільм ўжо гаворуць і пішуць амаль 3 гады, фільм даўно чакалі, ён абрастаў скандаламі фінансавымі, то прадзюсар нібыта уцікаў з грашыма, то ў горадзе назіралі, як перакрывалі вуліцы і здымалі масоўку масавых пратэстаў, у цэнтры Менска ўзрывалі аўтобусы, і менавіта гэта падагравала цікавасць перадусім прэсы. Вячаслаў, і маё такое пытанне можа быць дастаткова празрыстае. Чаму паказ гэтага фільма максімальна наблізілі да даты выбараў? І як вам увогуле падалося вось асэнсаванне тэмы плошчы ў агульным сюжэце фільму? Я пачну з апошняй часткі вашага пытання, менавіта з асэнсавання тэмы плошчы. Справа ў тым, і гэта мяне найбольш здзівіла, што асэнсавання плошчы увогуле няма. Проста вялізная масавая сцэна, якая уяўляе сабой рэканструкцыю дакументальных кадраў, якія былі зняты 19 снежня 2010 года, і якія абышлі ўжо многія экраны документальнага кіно. Матывацыю, дзеля чаго ідуць маніфестанты дадому ўраду, чаго яны патрабуюць, чаго яны хочуць, і таксама чаму іх б'е спецназ, абсолютно незразумелый, и гэтая сцена площади выглядит, как уставная шпилица у роти старого человека. Мне нават подается, что режиссер пошля гучных скандалов у прессе, как бы от площади крыху отхрестился, и она стала просто одним звяном маломотивованным. Фильм увогуле зусім про іншее. И он пошел значно далей, и у гэтым я сказал бы несумленность стваральников гэтага фільма. Фільм пра Беларусь як ахвяру новага парадку ў свеце. Фільм пра тое, што такую прыгожую, такую маленькую Беларусь крыўдзіць нейкія іншыя людзі. А тут усё так вельмі добра. Фільм пра тое, што Захад спрабуе дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі. І розныя захады трапляюць на глебу, так бы мовіць, природная зла, якое ёсць у кожным чалавеку. Сакратей кажучы, гэта фільм пра тое, як беларусі перашкаджаюць жыць і развівацца з яе добрым прэзідэнтам, з яе анёльнымі спецслужбамі. Вячаслаў, і вельмі коротка, ці прагназуеце вы пракатны поспех гэтаму фільму ў Беларусі? Я думаю, што режисеры домогліся того, чего от них потребовала белорусская держава у особи Министерства культуры. Яны зрабили открыто пропагандистско-аховный фильм, які будуць показывать літарально у апошнюю декаду перед выбором. На широкий экран ён выходить 1 кастрычника и будет демонстрироваться як найменей до 11 кастрычника, до дня голосования. Что тычется прокатного его лёсу? Я думаю, что его абсолютно не будут глядеть люди, скажем так, досведченные люди, которые имеют информацию про то, что отбывается в свете, и люди с выхованным мастацким густом. На его будут загонять, безумовно, коллективы, передусім молоді, и как люди поглядели про то, как все добро в Беларуси, и что во всех проблемах Беларуси, в том веку экономичных, виноваты той же Захад, який хоче вислабить белорусов самые дрянные инстинкты, скажем, инстинкты ненависти. Кіноўражанні Вячеслава Ракіцкага. Слухайте Радио Свобода. Сёння ў Менску у Палацы мастацтва адбылося развітанне з Алексеем Каралём, гісторыкам, палітолагам, рэдактарам недзяржаўнай газеты «Новы час». Ён памёр 12 верасня ва ўзросце 70 гадоў. Прычына смерці стаў рак лёгкіх. З хваробай кароль змагаўся на працягу года. Апошнія 3 месяцы ён правёў у сям'і ў Сінгапуры, дзе праходзіў курс лячэння. Перадай Галіна Абакунчык. Развітацца з Алексеем Каралём прыйшлі вядомыя ў краіне палітыкі, журналісты, грамадскія актывісты, навукоўцы. Яны неслі бел-чырвона-белыя кветкі, і каб выказаць словы спачывання родным, выстройваліся ў чаргу. Жалобную імпрэзу вёў журналіст Александр Старыкевіч. Першым слова ўзяў паплечнік Алексея Караля ў сацыял-дэмакратычнай партыі Мечыслаў Грыб, які назваў памерлага адданым партыі, які шмат рабіў дзеля незалежнасці і свабоды Беларусі. Палітык Уладзімір Някляеў у сваёй прамове узгадаў свае юнацкія са спадаром Алексеем гады і прамовіў. Зноў боль, нібы іголку ў яе, укол кроў, старэйшы за мяне ў сям'і. Моих сябров. Король прошел, но от королю сыходил. Остались три люди, які в душу и в сердце заклал Алексей Король воскресло свое королевское, высокородное, шина прожилось приходное. Алексей Кароль быў адным з заснавальнікаў партыі «Народнай згоды» і сярод лідараў сацыял-дэмакратаў. У 2004 годзе балетаваўся ў палату прадстаўнікоў, але многім ён вядомы як выдавец газеты «Згода» і галоўны рэдактар газеты «Новы час». Гэтую газету літаратары таксама называлі адзінай незалежнай літаратурнай пляцоўкай. У сваёй прамове пісьменнік Владзімір Арлоў адзначыў. Сыход Алексея Караля – гэта невымерна цяжкая страта для беларускай журналісцкай супольнасці. Тут нічога не запярэчыш, але я б сказаў, што сыход Алексея – гэта цяжкая страта для ўсёй нашай краіны, ўсёй нацыі, таму што Алексей заўсёды мысліў у агульнанацыянальных катэгорыях і ў адпаведнасці з гэтым і будаваў сваё жыццё. Ён быў не толькі рэдактарам, палітолагам, вучоным. Ён не проста адчуваў і даследаваў гісторыю з яе непрадказальнасцю, парадаксальнасцю, з яе іроніяй. Алексей быў сярод тых, хто сваімі ўчынкамі стваралі гэту гісторыю, стваралі плоць нашага найноўшага часу. Намесніца Алексея Караля ў газеце «Новы час» Аксана Колб ад імя журналістаў выдання зазначыла, што ягоная справа будзе прадоўжаная і газета будзе выходзіць па-ранейшаму. Алена Анісім ад імя таварыства беларускай мовы дадала. Развод будзе 10 гадоў, як Алексей Степанович падхапіў выданне «Новага часу». Вы ведаеце, што так атрымалася. Газета з года была зачыненая, а «Новы час» мусіў працаваць у новых умовах. І толькі таму, што у нас ёсць не проста дэкларацыя салідарнасці, але мы можам праяўляць салідарнасць у канкрэтных справах, таму і працягваў выдавацца «Новы час». І Алексей Степанович, ён фактычна надаў другое дыханне газеце. За гэта яму вялікая ўдзячнасць. Рана ці позна мы ўсе пакінем гэты свет, але за кожным з нас застаюцца справы. Менавіта па гэтых справах будуць нас успамінаць. Я вельмі ўдзячна Алексею Степановичу за тое, што ён быў менавіта з намі у гэтым жыцці. Таму што такія людзі дазваляюць нам зразумець, жыццё даецца недарэмна, яно мае сэнс. Пахаваны Алексей Кароль на паўночных могілках Менску. Вы слухаеце радыё «Свабода». Сёння ў Залессі ля Смаргоні ўшаноўваюць Міхала Клеафаса Агінскага, дыпламата, паўстанца, кампазітара. У гонар ягонага 250-гадовага юбілею ЮНЕСКА абвясціла гэты год годам Агінскага. У ягоным музеі-сядзібе, дзе на свет з'явіўся славуты паланэс ля мінор, развітанне з радзімай чакаюць не толькі высокіх дзяржаўных чыноўнікаў, але і нашчадкаў знакамітага роду. У прыватнасці, сваякоў па лініі дачкі Амелі, якія прыедуць з польскай Познані. Таксама запрошаныя кіраўнікі дыпламатычных місіяў краінаў, а Беларусь будзе прадстаўляць міністр культуры Барыс Святлоў. Перадае Ігар Карней. У папярэднія дні ў Залесі прайшла міжнародная канферэнцыя, прысвечаная творчай спадчыне Міхала Клеафаса Агінскага. Але галоўныя ўрачыстасці адбудуцца сёння. Падрыхтаваныя тры пляцоўкі пад адкрытым небам, на адной збяруцца ўдзельнікі пленэру, якія малявалі паўночныя Атэны, на другой будзе працаваць тэатр «Батлейка», трэці аддадзена коннаму клубу «Залатая шпора». Музычную частку ўрачыстасцяў падхопіць нацыянальны акадэмічны аркестр пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. На наступны дзень пройдзе касцюмаваны баль для больш як паўсотні ўдзельнікаў рэканструкцыі арыстакратычных забаваў, а на фінішы маратону 27 верасня выступіць ансамбль камернай музыкі «Клясык авангард» Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Архітэктар і рэстаўратар Сергей Верамейчык, які пры канцы 80-х 20-га стагоддзя прыехаў з Менску здымаць паўночныя Атэны, ды так і застаўся, так ацэньвае пераўвасабленне сядзібы з руіны ў Белы палац. Мне ўсё пытаецца, вы тут пачыналі і так далей. Калі агулам паглядзець, канешне, но мне здаецца, нават калі Пагінскі так паглядзеў там з нябёсу, ён бы парадаваўся, так? Не ведаю, калі б ён спусціўся і пахадзіў, было б тое ж самае. Я нават наконт гэтага не ведаю. Белы палац, вось я так прыдумаў такое слоган. Прыязджайце ў паўночныя Афіны, паглядзіце Белы палац. Яшчэ на этапе перабудовы гучала немала нараканняў на спосаб, якім аднаўляюць старыя муры. Дзеля саліднасці вонкавыя элементы падраслі, а навадзел аранжарэі узняўся аж на некалькі метраў у параўнанні з арыгіналам. Пры гэтым да некаторых аб'ектаў рукі не дайшлі ўвогуле. Найперш гэта тычыцца млына і альтанкі. Паколькі ў сітуацыі спрэчнай рэстаўрацыі заўсёды паўстае дылема альбо навабуд, альбо паступовае занядбанне, ці можна выбраць лепшае з горшага. Ну, тут все вырашае прагматыка, што надта хочацца, што тут нешта было, а час ідзе, ну, прынамсі, я калісьці працаваў архітэктарам-рэстаўратарам і ведаю вось амбіцыі. Хочацца абавязкова ставіць 5 капеек у гісторыю, як яна атрымоўваецца ўжо. Калі казаць пра гэтую альтанку, то яна проста недаробленая і яе можна зрабіць так, як і належыць. Проста даецца цяпер ні сродкаў не даходзіць. Па старой завядзёнцы Сергей Іванавіч заварочвае ў знаёмыя мясціны, дзе ведае кожны метр былой руіны. Але прызнаецца, што ногі самі нясуць ад усё больш шумнага палаца ў пакуль яшчэ ціхія закуткі. Найперш да памятных камянёў, усталяваных Міхалам Агінскім у гонар паплечніка паўстанца Тадэуша Касцюшкі і свайго настаўніка Жана Ралея. Не то што лепей, а так болей натуральна. Таму што там так успрымаецца так, як навадзел. Вока маё, я тут ужо нікуды не дзенуся, бачыць там хібы. А вось менавіта тут тое, што не кранутае. Я калі сюды пераехаў у 89-м годзе, вось гэтыя краявіды мяне так захапілі, і я так і застаўся тут. Паміж тым, што пакуль яшчэ не кранутае, і тым, дзе прайшла рэстаўрацыя, кантраст бачны. Ну, будзем спадзявацца, што ў парку не зробяць так шмат навадзелаў, і не будзе бетонных пліткаў, ліхтароў а-ля Пушкін. Парк не ператворыцца ў такі гарадскі парк культуры. Побач з палацам адноўленых паўночных Атэнаў стаіць, словамі Сергея Верамейчыка, мясцовы Картаген, занядбаны прафілакторый смаргонскага сілікатнага заводу. Гадоў 10 таму ён стаў непад'ёмнай нагрузкай для не самага паспяховага прадпрыемства, яго скінулі з балянсу за непатрэбнасцю. Па сутнасці, гатовая пляцоўка для прыёму гасцей, калі прыкласці крыху будаўнічых намаганняў. Але замест гэтага шматпавярховы будынак імкліва пераўтвараецца ў разваліны. Ну, ён ужо даўно прададзены быў раёнам прыватніку ў Менску. Гадоў 5 ці 6, нават болей. Я ўсё ніяк не могуць так уладкаваць, колькі я тут ужо жыву, дык это, ну, усе гавораць, ты ўсім усё зразумела, што такі будынак можна зрабіць, напрыклад, такім гатэлем пры сядзібе і зрабіць это ў комплексе, і было б дзе спыніцца. Ну, вось да гэтай пары ён так вот паціху разваліваецца, не робіцца, на жаль. Адрэстаўравалі паўночны Афіна, а это будзе Карфаген. За 2 сотні гадоў палац Агінскага перажыў этапы, характэрныя для многіх славутых мясцінаў, ад пампезнай велічы да глыбокага заняпаду. Фізічна пашкодзілі будынкі 2 усясветныя вайны, маральна знявечылі бальшавікі. У пакоях кватаравалі коні і калгасная тэхніка, а потым у палац засялілі дом састарэлых. У канцы 2000-х актывізавацца прымусіў 250-гадовы юбілей Міхала Клеафаса Агінскага, праз які ЮНЕСКА абвясціла 2015 годам гэтай выбітнай асобы. Рэпартаж з Алеся Ігара Карнея. І ў межах маштабнага праекту 250, прысвечанага юбілею Міхала Клеафаса Агінскага, беларускія музыкі склалі альбом «Аніма» і выклалі яго на ресурс «Тузін-ФМ». Па словах прадусара праекту Максіма Сіры, музыкам прапаноўвалася запісаць новую песню альбо выканаць старую, эмацыйна-сугучную слову «Радзіма». Уладзімір Пугач выбраў для сваёй песні назву «Адліга». Апошняга снегу хварее, у сэрцы яшчэ завей адліга. Я стану зроком, я стану слыхам, вачамі кануцца і ледзьве дыхаць гэтай адліга. Этой отлично.